புரிதுக்கிறான்னு, அனந்த புரிதுக்கிறான்னு, அவுருதுகணம் புரிதுக்கிறான்னு, சத்தரவியாவின் புரிதுக்கிறான்னு, இந்த அவசர விசாப்புக்கிற புரிதுக்கிறான்னு, இதை கூட தான் ஏக்க பிரத்யாட்ச வேணும், ஏக்க பாவட்ட பார்த்தேன். அடுப்பாடுவா தீயணும் உடனே பற்றி சாத்தியணும். அது நான் சமார காட்டினோம் நீ அரை ப்ராக்டிஸுக்கு வடினிசா சமார விட ஹுந்தட்டை கரணும் வாத்பிலியத்தையும் ஹுந்தட்டை கரணும் சமார காட்டிட்டு கரண்டே விழாயணும். ஏ விழாயான்னு ஆகி கம்மலி கம்மனிசானுமே ப்ராக்டிஸுக்கு மதி. ஏ வகை அப்பே கமட்டாந்துல ஏ அத்தக்கி மதினிசா ஏ வேகி மதி ஏ உடனே பற்றி சாத்தியம் மதி. காலை வடிப்புற வடணும் வடிப்புற காலையே கிட்ட தான் வேட்ட பயத்துனாய் தவால்கிட்ட பயத்துனாய் அவசட்ட பயத்துனாய் தானே வளர்ந்தல பயதுக்கா இவ்விதிட்ட கட்டாம வெடிப்புற ஏக்கன்னு பய விசியாத்தரை பய தாட்டா பித்தர் ஏக்கிட்ட யோகம் இல்லாத இவன் இன்னொத்தாம இது வடனு எச்சர வடனேன்னு ஏ பீடனாவ துள சத்துட்டு வேணும். தான் இறகு வாழ்வில் அத்துலகில பழங்கு தான் அதினு அக்கறாங் காணும் ஏக்கே உட பாலான சிந்து அக்கின ஜோதி பாலம் அப்பிட்ட கலக்கினா உங்களுக்கு இறகத்துல மிச்சிரு சந்தோஷம் உட காணா பார்த்தேன் மாத்த எலியட்ட அனே ஆந்துன்னு எலியட்ட கீழ நிக்காம துப்பி நின்று போய் அம்ப கரான்னு கண்டு பொண்டு வெள்ளாட்ட ட்ரெண்டிங்கான கூட பத்தி காம்பினுவானே ஊ துக்கா எலியட்டியான நிதாசினா லபன மாசிக்கம் ஊ கல்பனாக்கணும் கம்முடாத்த மாறு வெட்டு தங்கில ஆயுத்தி லீ கப்பாண்டோன்னு கால் கடாண்டோன்னு சிமிந்தி அது பதாம அனண்டிப்பா புத்தும வடக்குனே ஊதான் பலனி காட்கினே கூட்டாரி காலா தவ அவருக்கு பார்க்கத்துல இன்னும் ஐய் ஏகத்துல ஏதர சபையாக்கையாடு யம பல்லு தேமணி அட நிக்காங்க நான் இந்த கால கால கர்ம வடிக்கல இத்தனை ஏக்க துளி சப்பையாக விந்தினோம். ஏன்னா ஆரிய ஒரு ஏ சம்மாவத்துள்ள சப்பையை விந்தின்ப்பா தான் அப்படி அவில்ல ஏக்க கெமத்தையும் உடனே ஏ நிசா தமே அரகிவாழ்வெல்லாம் தேக்க தீனா பெந்தப்பு தவசத்தில் விரட்டியான கூட பலன் உத்திய பாந்தன் நக்கிக்கலாம் தேக்க அப்படியில் சந்தோஷம் பாரியாட்ட ஆதரி கண்ட பொண்டு தின்னு ஆட்ட அந்திண்ட தின்னு சாரியா கரை அந்திண்டு மாசட்டு கசரியா கமனா கிக்காங்க அண்டோன்னு ஏ ஆதரி வடிக்காமட்டு சூமிக்கும் விரட்டியான் அரி சந்தோஷம் ஓட்டி கரணும் புத்திமொழி விதிட்டு அம்ப கரணும் அவரது தாயாக்கு திருக்கியாம மறண்ட வாகு நக்கிட்டின்ன ஓ முன் அம்ப கரல தீலாம் எப்பா விழாக்கல விடட்டியா கெமத்தேன் கரான்னு ஏ விட பிள்ளைங்க ஓட்டி கரம் வே வே நாங்கள் ஏனவா பாட்டை ஏனவா ஐ அக்கமத்தேங்க அண்ணன் ஏ அக்கமத்தையும் கருணை கூட தங்க யாட்டே ரசாவா அறி துக்காய் வேதனாவா பீடனே கம்பாவிங்க ஆய்க்கிறான் முள்காலு முக்குவாது நேனி மான்சியா தனி நம்ம நானு எச்சுறா குளாட்டு தர விடட்ட விளையாடல அவையில் உத்தேப்பாந்திர பாவனுக்கு டேரில மே மனுஷா நாளைக்குள்ள ஆயில் ஆச்சு இல்லை அரை அரை கோச்சி ஆய் அண்ணன் ஆயு குளாட்டில் நிதாகுன்னு ஆய் உதயப்பாந்தனக்கிட்ட ஆய் அரை கோச்சி ஆய் நட்டி கட்டே கடல ஸ்டேஷன் கிட்டக்கு கிசிம துக்காதுதானே என்ன ஏ வகை ஆரியவருங்க ஜீவித்தவள் ஏகேனுக்கு ஏ சம்மாவே தக்கின்னு ஏக்க சபையன் தக்கின்னு ஹெம மோத்தாக்கும சபையன் தக்கின்னு அனித்ய மெனேக்கரன் ஹெம மோத்தாக்கும் ஆரியவருண்ட சபையாக்குமே இது ஏ சபையை புக்தி விதின்ன ஏ நிசாத்தம் ஏ விதாவ தக்கின்னு இதை கூட கம்பனே கொட்டா கவிதையில இருந்தோனே துரையாண்டோனே ஆசலா இன்னோனே ஏம முன்னாடி தீயாயி தாக்கின்னு ஏம ஏக்கே கேவாயினும் ஐ அரையத்துல விடாவா விதின் சார் ஏ பிடா விதினு ஏக்க ஏக்க சத்துட்டி கண்ணு நினைக்கு சார் தான் மனுஷோட தண்டுவமா தானவா மே அக்கட தேக்க உதள்ளாக்கி கொட்டாண்டோனே தண்டுவமா ஏ மனுஷாட அக்கற கால கொட்டணும் கொட்ட பரிகாயின் பரியம்மா தருவான் ஹாதரிங் பாரியாவட்ட ஹாதரிங் உதள்ள அரைக்கிற பயந்த மனுஷ அக்கற தேக்க கொட்டல கல்பனாக்கணும் தவாக்கரை அத்திமான ஏக்கா கொட்டணும் வாக்கில ஐ ஏ மனுஷர் ஏக்க தானே ஏக ஆசாவையும் கொட்டான்னு மனுஷன் கேம ஹதாண்ட கீழே கீழே உபவாசிட்டு அப்படி கீழே சுவாமிநாதன்ஸ்லாம் விசாகப்பட்டு கேம ஹதன் உபவாசி கேம ஹதனம் அது ஏமனத்தான் ஆளுதலி பேத்தினா துணை பாட்டிக்கத்தானா மேம லூணு கட்டையத்தானவா லூணு கெடியாதானவா பறிப்புட்டி கத்தானவா ஏக்கட வத்துரட்டி கத்தானவா கீர்த்தி கத்தானோ ஓமோ மெவலான்னே எக்கத்துக்கறாங்க கேமுயான்னு ஏமோ மெவலாங்க எக்கத்துக்கல ஒப்பம் இவரில் எளியத்த பானு கூட முக்காத்தேன் முதல் லக்கன கேம வேலா கேனோ கேம வேல் அள்ளி பேத்திப்பேனே அப்படி ஏன்னா ஐ கேமில் ஆகுது அரக்கின படுமுட்டிக்கு நிக்காங்க ஒரே தானோ அதுங்கிட்ட தட்டா இன்னப்பட்ட அரக்க நிக்காங்கிடும் ஏ வகை தமிழ் கெலேஸ் நிரோத வெண்ண வெண்ட வெண்ட அவசான பிரதிப்பலி அவுட்புட் எக்க அவசான நிமிபாண்டிய வசை ராத் பழைய ஹதினும் ராத் பழைய ஹதாண்ட பே கெலேஸ் நிரோதனாம அரக்க இபே ஹதினும் சித்து விதி வெளியும் தக்கினுக்கு நிவரதி வடன காலே பதி வேணும் விவேக காண்டா தோணே பாவனா கராண்டா தோணே சியலோம தவசை கட்டயித்து கரண்ட தோணே கெலஸ் நிரோத கரண்ட தோணே சனசெண்ட தோணே ஏக்கேங் சாய்மட்ட பத்தெண்ட தோணே ஏக்கேங் விவேக கண்ட தோணே ஏக்கேங் நோக்கேந்து தம வடன கமட்டானே சியல்லன் சியல் සියල්ලෙන් සියල්ලලු තමන්ගේ කමටහන. ඒක තුලින් හැමදේම වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි ඒක සාර්ථක. දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. විවේකය කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. උදකලාව කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. නිින්ද කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. භාවනාව කමටහන කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. මම නිත්‍ය වස්තුවක් නෙමෙයි කියලා ස්ථිර වශයෙන් මම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා විනාඩි 10න් ගිහිලා ගුරුවරයාට කියලා ස්වාමිනී මේ ලෝකේ හැමදේම අනිත්‍යයි කියලා මම දැකලා ඉවරයි කියලා. මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි හැමදේම කොහොමද දැක්කේ? මං ගම මම නිත්‍ය නෑනේ. මම නිත්‍ය නැති නිසා මට සාපේක්ෂ මේ ලෝකේ මොකවත් නෑ. තිබුණත් මම නිත්‍ය නෑ. ඒ නිසා ඒක මට නෑ. ඊපස්සේ කියන එනං ඒක ඉවරයි වෙන එකක් වදන්න කියලා. මම වඩනවනේ එහෙම තමයි මම වඩන්නේ. අස අනිත්‍යයි, කන අනිත්‍යයි. ඇස මගේ නෙමෙයි, කන මගේ නෙමෙයි, ඇතුලේ තියෙන අර කෙතෙල් ලැබිය මගේ නෙමෙයි. එහෙම වඩන්නේ නැහැ. එහෙම වඩන එකත් හරි. ඒක වැරදි නෑ, ඒක හරි. එක එකනගේ ප්‍රඥා මට්ටම් වෙනස් නේ. මට දීපු කිසිම ධානයක් මම මාස ගණන් වඩලා නැහැ. උදේ දුන්නම දවල්ට කියලා කියනවා. වඩලා ඉවරයි කියලා. වතුර කියන්නේ මොනවද කියලා හැමෝම ගවේෂණය කරලා අවසට දේශනා වේලාවදී තම තමන් කියන්න ඕනේ කියලා කියනවා ගුරුවරයා. මේ වතුර කියන්නේ මොනවද? ඉතින් අමෝම ඉතින් ගවේෂණය කරන වාඩිල දසහාතේ කල්පනා උඩ බලන කල්පනා කරන ආන්සිලා කල්පනා කරන නිදාගෙන කල්පනා කරන ඉතින් අමෝම කල්පනා කරන. ඉතින් මම විනාඩි 10ක් ඉදෙනම ආය යනවා ගුරුවරයා ළඟට. ඒක ගුරුවරයා ආනවා මේ මොකද? මං කාරක වඩන්න කිව්වේ ඉතින් වඩලා ඉතින් අවසට එන්න කියලා. මං කා වඩලා ඉවරයි කියලා. දැන් මේ කිව්වේ. ඔව් මම යන ගම මට දේරුණා ගන්නට. එහෙනම් වතුර කියන්නේ මොකද්ද? පටවිය ගලන ස්වභාවය. හරි කියලා කියනවා. ඉතිවත් යනවා දැන් මං කිය තව එකක් ඕනේ වඩන්න. දැන් නිදා ගන්න කියලා කියනවා. දැන් නිදා ගන්න ඇති කියලා කියනවා. නිකන් තේරෙන්නේ. පටවියේ ගලන ස්වභාවය. දැන් පස් උණු කෙරුව යකඩ උණු කෙරුව ගලන්නේ නැද්ද? ඔච්චරනේ ඔය පාපෝ කියන්නේ. යකඩේ උණු උනත් ගලනවා. ලෝධිය කියන්නේ ඒකනේ. පස උණු කෙරුවත් ගලනවා. මැටියෙම ගඩොල්ෙම වැක්කිරෙන්නේ. පෝර්ණ වල වැක්කිරෙනවා. බිඳුවක් වතුර වල වැක්කිරෙනවා. පස පටවිය ගලන ස්වභාවය. පොඩි කාරණාවක් තියනවා කියන්නේ. හැබැයි ඒ බලන දේතුලින් තාම එක දෙයක් තේරිලා නැහැ. ඒක තේරුණා තමයි ඒ කාරණාව හොඳට වැටෙන්නේ. ඒක වටින්නේ එතකොටයි. ළමයාට දැලිපිය දෙන්න පුළුවන් තාත්තට. හැබැයි ඒ ළමයාට අවුරුදු 12ක් 15ක් විතර ඉන්න ඕනේ දැලිපිය අල්ලන විදිය, ඒක පාවිච්චි කරන විදිය පිළිබඳව එයාට දැනෙන්න ඕනේ. එතකොට දැලිපිය දෙන්නේ. නැත්තම් මේ අවුරුදු දෙකෙන් දෙන්න පුළුවන් එයාට. ඒ අනිත්‍ය දකින්න ඔබ වහන්සේට එක දෙයක් තේරුණේම නෑ අපේ අම්මා. ඒ අනිත්‍ය දකින්න හැම මොහොතෙම කනගාටුව දැනෙනව නේද? මම වයසට යනවා. මම කැස්පේන පැයෙනවා. දැන් මෙන්දෙන්ද ඉතින් පොඩ්ඩ මේ ජීර්ණය වෙන අධිරාපත් වෙනවා කියලා එහෙම දැනෙනකොට පොඩි පුංචි සංකාවක් දුකක් වගේ ඇතුලේ නිකන් දැනෙන්නේ නැද්ද? වයසට යද්දී අනිත්‍ය වඩන ගොඩාක් අය එහෙම දැනෙනවා. මම වයසට යනවානේ, මම මේ රැලි වැටෙනවානේ, දැන් පොඩ්ඩ ජීර්ණය වෙනවානේ, දැන් මම උත්පල වෙනවානේ, ඉස්සර තිබිච්ච ශක්තිය නැහනේ, ධනිසොක්කම දැන් අමාරුනේ නේද? ඒ එහෙම දුකක් දෙනවා. අපේ දම්පල සාමිනාන්සලාට හරියට දැනෙනවා. ඒ දුක දැනෙන නිසා තමයි වැඩෙන්නේ නැත්තේ. ඒ දුක දැනෙන නිසා වැඩෙන්නේ. ඒක අවබෝධයක් තියෙන එක, ඒක බලාගෙන යනකොට ඒ අවබෝධය ආපු ගමන් ඒ දුක දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට පොඩි ධර්මතාවයක් තියෙනවා කියන්න. ඒක කිව්වම එතනින් පස්සේ එතනින් යාට කමටහන නැහැ යාට. ඒ තරම් රසවත් ඒ කමටහන යාට. ඒ සියුම් මේක තියෙනවා. කොච්චර වාසිය නැහැ කියලා කිව්වත් ඒක සියුම්ම තියෙනවා. වයසට යන හැමෝම ඒ වයසට යන එක මෙනෙහි කරනකොට ඒගොල්ලන්ට පොඩි දුකක් දැනෙනවා. තරුණ කාලේ මෙනෙහි කරනකොට ඒ කාලේ තිබිච්ච ශක්තිය, ධෛර්යය, ජීවිතයම දිතනකොට දැන් නැකිට ගන්න බෑ, විද ගන්න බෑ, හිටගෙන ඉන්න බෑ. ඒව දැනනකොට හරියට ඒ දුක දැනෙනවා. ඒ දුක දැනෙන නිසා ඒ දුක තුළින් එයාට වටිනාකම නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිර්මාණය වෙන වටිනාකම තුළ ඒ පුද්ගලයා ජීවමාන වැඩපිටිනවා. ඒ නිසා තමයි Nirodhe නිර්මාණය වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ එයා මේ පුද්ගලයාට කැමති නැහැ, අර පුද්ගලයාට කැමති. පුළුවන් තරම් බේත්තේ තරගෙන අරමෙව කරලා එයා පුළුවන් තරම් බලන්න අරයව ගන්නනේ. මෙයාව මේ නඩත්තු කරන්න නැහැ. අරයව මෙතනට ගන්න හදන්නේ. එතකොට එයා ඉන්නේ වර්තමානයේ නෙමෙයි. ඒ වර්තමානයේ ඉන්නේ නැති කෙනෙකුට ඒ නිවන දෙන්න බෑ. ඕන් ඊර වෙච්ච තැන. රාත් භාවයට විතරනේ අරමුණ තියෙන්නේ. පින්දපාත යනකොට බෙදෙන කෙනා තරුණ කෙනෙක් නම් දකින්නකොට රාත් භාවයට අදාළ විදිහට පේනවද? යගේ ඒ තරුණකම පේනවා. ඕ එතකොට ඒ රාත් භාවය පේන්නේ. දැන් මමයි ඔබ වහන්සේ යනවා දෙන්නටම එක මැස්නේ අපි දෙන්නා මිනිස්සුනේ මම පිටසක් වල නැහැනේ. ඇයි අපි දෙන්නට දෙවිදියා පේන්නේ ළමයා? එහෙනම් තව මොකද්ද එකක් තියෙනවා? ඒක කොච්චර තේරුම් ගත්තර තේරුම් ගත් එක අවබෝධයක් නෙමෙයි. අවබෝධයේ හැම දෙයක්ම ප්‍රත්‍යක්ෂයක් නෙමෙයි. අවබෝධයට දැනීමට ප්‍රත්‍යක්ෂයට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම වෙන වෙන එකක්. මේ රංජන නදියේ වැලි වලට වඩා බුදුවරු ආවා. ඒකට ඔබ වහන්සේගේ සංසාර ගමනේ ආයුෂ ලක්ෂ ට්‍රිලියන කීයද? බිලියන නෙමෙයි ට්‍රිලියන කීයද? එච්චරෙන්ද පුළුවන් නෑ. ඇයි දැන් මෙච්චර අදිසි? ඒ අදිසිය තුල කලබලය තුල ඒ පටිගිය ඔබ වහන්සේට තියෙන බව තේරෙන්නේ නැද්ද? ඒකත් කෙලෙසියක්. දැන් මෙච්චර මං ඉන්න කොහො මගේ පටිගිය? ලෝකේ හදන්න බණක් කියන්න නම් උත්සාහ කරන්නේ. විශ්සේ කැමති නැයි අවස්ථාව දෙයි. විශ්සේම අකමැත්ත පිට පාටි කළා ඊට වඩා හොඳට සතුටින් ඉන්නවා. එතනින් ගොඩ ගියේ නැත්නම් ඊළඟ බව මීට වඩා හොඳ ගුරුවරයෙක් හම්බෙයි. එතනින් ගොඩ යනවා. එතනින් ගොඩ නැත්නම් ඊට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් හම්බෙයි. එතනින් ගොඩ යනවා. එහෙම හිතන්න. මේක වැරදුනත් මේ ඉන්ටර්වයුව එකෙන් කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ඉන්ටර්වයුව එක try කරන්න. මේ රස්සාව නැති වුණා. තව රස්සාවක් කරනවා. ඔව් අම්බුනොත් හොඳයි. අම්බුන් නැති වුණා කනගාටුදායක. නමුත් අපේ සිත එහෙම බිඳ වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ශක්තිමත් කරනවා. ශක්තිමත් කරනවා. වේදනාව සතුටින් පිළිගත්තාම ඒක තුළ දුකක් නැහැ. දුකක් නැහැ. ඒක සතුටින් පිළිගන්නවා. අපි පිළිගන්නේ නැහනේ. එතකොට තමයි අර වේදනාව දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. වාලයක් අටගත්තොත් උදේ පැම්පාස් වල බෙටින් දානවා. වේද දානවා. අවසට තැඟ හොදගෙන ගිහිල්ලා අපි වේද දානවානේ. ඇයි මේ දවසට දෙවේලක් වේද දාන්නේ? කොහමද මේක සනීප කරන්නේ? පාරින් ඉඟන්නට ගිහිල්ලා බෙටින් ටිකක් දාන්නකො. අම්මා තාත්තා මතක් කරනව නැපට. තුවාලේ සනීප කරොත් යන ජීවත් වෙන්නේ. ඇයි ඒකට තමයි මිනිස් ආදාර දෙන්නේ. ඉඟන්න එක තුවාලේ වාගේත් අර කියන ඉඟිවැකිය. ඇයි ඒක තියෙන තාක්කල් යට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එයා සනීප කරන්න කැමතිම නැහැ. සනීප වෙනවා නම් පොත්ත ගලවනවා. ගලවලා ලේ මතු කරලා එයා ඒක පාර ගන්නවා. සනීපන්න දෙන්නේ නැහැ. බලන්න යා තුවාලේ වේදනාව මොනතරම් සතුටින් විඳිනවද කියලා. අපිට තුවාලයක් නම් උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් කල්පනා කරන මේක සනීප කරන ගන්නකම් කොයි වෙලේද කියලා. බේත් දාගෙන පවන් ගානගෙන රටේ නැති සාත්තු. අර මනසේ අරක ගලේ උලනවා. තව ටිකක් ඒක අලුත් කරනයි. එතකොට ආධාරම් වෙන්නේ යා. බලන්න මේ දෙන්නගේ මානසික අත්දැකීම්. දුක සතුටින් බාර ගන්න කෙනාට ඒ දුක සැප බවටපත් වෙනවා. සැප අකමැත්තෙන් බාර ගන්න කෙනාට සැප දුක බවටපත් වෙනවා. මේ සමීකරණේ තේරුම් ගත්තොත් ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. ඒක සමීකරණයක්.